أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Resul'e ve Nebiye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dostlar, gündemi ziyadesiyle meşgul ediyor olmasından ötürü bugün Nisa suresinde kaldığımız yerden devam etmek yerine hakikaten ziyadesiyle meşgul ediyor olduğundan ötürü Kudüs meselesini inşallah konuşmakla bugün dersimizi yapmaya çalışacağız. Çünkü Kudüs bizimdir. Daha doğrusu ben şöyle ifade ediyorum. Kudüs bizimdi, bizimdir ve bizim kalacak. Dolayısıyla çözümüne dair şer'i perspektiften Kudüs meselesinin halline dair bir şeylerin konuşulması gerektiğini düşündük. Dolayısıyla Nisa suresinde kaldığımız ayetten devam etmek yerine bugün bu haftaki sohbetimizi inşallah Kudüs konusuna ayıracağız. Ayırma gayreti içerisinde olacağız. Onun için ben hemen vakit kaybetmeden ayrılan süremizi de iktisatlı kullanmak adına hemen sohbetime başlamak istiyorum kıymetli Hazirun, değerli kardeşlerim. Tabii Kudüs'ün tarihçesini anlatmayı murad etmiyorum bu sohbetimde. Kudüs bir gasıp varlığı, Yahudi varlığı tarafından işgal edildi. Ve bize ait topraklarımız birileri tarafından istila edildi. Buna dair çözümü inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Biliyorsunuz 6 Aralık, eğer benim hafızam yanıltmıyorsa 6 Aralık günü Amerika Birleşik Devletler Başkanı Trump bir açıklamada bulundu ve dedi ki Kudüs İsrail'in başkenti ilan ediyorum dedi. Ve bunun üzerine zaten ciddi manada açıklamalar, konuyla alakalı mitingler, konferanslar ardı sıra geldi. Ve bir hafta sonrasında, yani Trump'ın yapmış olduğu bu açıklamanın hemen ardından Türkiye'nin başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'de İstanbul'da toplandı ve Kudüs'ün çözümüne dair bir takım bir dizi açıklamalarda bulundular ve nihai olarak söylüyorum, ziyade-i kelam yapmadan dediler ki biz Kudüs'ün doğusunu Filistin'in başkenti ilan ettik. Tabii ve şu anda Kudüs halen ciddi manada Müslümanların gündeminde fazlasıyla yer bulmaya da devam ediyor, etmelidir de. Bu manada, bu bağlamda köklü değişim medya olarak bir dizi muhtelif illerde konferanslar tertip edildi. Allah'a hamdü senalar olsun. Kudüs ve Kudüs'ün sahih çözümüne dair. Dolayısıyla biz de inşallah bu bize ayrılan süre zarfı içerisinde bu konuya eğilme gayreti içerisinde olacağız. Tabii meselenin direkt halline, çözümüne odaklanmadan önce kıymetli Hazirun, ekranları başındaki kardeşlerim, Kudüs dendiğinde zihinlerde çağrışım yapması icap eden bir takım hakikatler var. Yani Kudüs dendiğinde, Mescid-i Aksa dendiğinde, Filistin dendiğinde bizim zihinlerimizde böyle çağrışım yapması icap eden bir takım noktalar ve hakikatler var. Çözümden önce bu hatırlatmalarda bulunacağım. Kudüs dendiğinde akla gelmesi gereken meselelerin ne olduğuyla alakalı birkaç izahat yapacağım inşallah. Sonrasında da Kudüs, Mescid-i Aksa'nın halline, sahih çözümüne dair de inşallah bir şeyler söylemeye çalışacağız. Dostlar, evvela şunu söylüyorum. Kudüs dendiğinde birinci olarak, ilk olarak Kudüs dendiğinde, Mescid-i Aksa dendiğinde, bir yerde Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün mevzusu geçtiğinde, mevzu bahis olduğunda ilk aklınıza gelmesi icap eden şey, akıllara gelmesi icap eden şey, şu anda Müslümanların toprağı konumunda olan mübarek o toprak Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa, gasıp Yahudi varlığı İsrail tarafından işgal edilmiştir. Yani orası işgal topraklardır. Orası bize ait olan topraklardı ve şu anda gasıp Yahudi varlığı tarafından gasp edilmiştir. Allah için eve gideceksiniz, evlerinizde başlarınızı yastıklarınıza koyacaksınız ve benim bugünkü Abdullah kardeşimin, ağabeyimin, hocamın sohbetinden aklımda neler kaldı sorusunu kendi nefsinize sorduğunuzda şu kalsın. Kudüs bizimdir ama gasıp Yahudi varlığı, sözde İsrail devleti orayı gasp etmiştir. Asıl söylemek istediğim, gasp edilen yerin hükmü mülkiyet bakımından kıyamete kadar değişmez. Tamam, bu birinci azığımız. Yani tekrar ediyorum, gasp edilen mülkiyetin hükmü gasp edildikten sonra değişmez. Öyleyse ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor kıymetli kardeşler? Kudüs dün bizimdi tarihte. Doğru mu? Bugün bizim mi? Bizim. Yarın da bizim olmaya devam edecek. Dolayısıyla birilerinin bize ait olan bir şeyleri gasp etmiş olması mülkiyetin hükmünü değiştirmez. Orası İslam'ındır. İslam'ında kalmaya devam edecektir. Allah'ın inayetiyle. Bu birincisi. Yani Kudüs dendiğinde, Filistin dendiğinde, Mescid-i Aksa dendiğinde zihinlerde çağrışım yapması icap eden evvela mesele, evvela hakikat budur. Kudüs bizimdir ama gasıp Yahudi varlığı orayı işgal etmiştir. Ama gasp edenden ötürü oranın mülkiyetinin hükmü değişmez. Bizimdir, bizim ve bizim olmaya da devam edecek. Allah'ın inayetiyle. Bu bir. Kudüs dendiğinde, Mescid-i Aksa dendiğinde yine, zihinlerde çağrışım yapması icap eden diğer bir hakikat, diğer bir mesele kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, Filistin'in şer'i bir statüsünün olduğudur. Yani Filistin aslında akidevi bir meseledir. Daha da anlaşılır bir dil kullanayım. Ahmet'in, Mehmet'in, işte ne bileyim, Musa'nın, Bayram'ın, ne bileyim, onun ya da bunun, kardeşlerimizin herhangi birisinin arsasından, bağından, bahçesinden, toprağından, işte ne bileyim, tarlasından bahsetmiyorum. Şer'i bir statü derken, Mescid-i Aksa'yı kıymetli kılan bizatihi Allah'tır. Subhanehu ve Teala. Dolayısıyla Mescid-i Aksa dendiğinde, Kudüs dendiğinde, Filistin toprakları dendiğinde, Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın arazisi dendiği gibi sıradan bir mülkiyet aklınıza gelmemeli. Orası Ahmet'in yeri değil. Orası Mehmet'in mülkiyeti değil. Orası ne bileyim Hasan'ın arazisi, bağı bahçesi de değil. Orası bizatihi alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin mübarek kıldığı topraklardır. Yani kısacası ikinci olarak diyoruz ki Mescid-i Aksa, Kudüs Allah'ın mübarek kıldığı bir beldedir. Öyle buyurmuyor mu Allah Subhanahu ve Teala İsra suresinde ba'da a'udhu billah Subhanallazi asra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havle ila ahiril aya. O Allah ki noksan sıfatların hepsinden münezzehtir, kulunu ansızın bir gecede Mekke'den, yani Mescid-i Haram'dan etrafı mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'ya yürütmüştür. Bu sözler bana ait sözler değil. Bu ifadeler kardeşiniz Abdullah'a ait söylemler ve ifadeler değil. Yani orayı mübarek kılan sen değilsin, siz değilsiniz, biz değiliz. Kudüs'ü mübarek kılan Allah'tır. Kudüs'ü şerefli kılan alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'dir. Dolayısıyla Kudüs dendiğinde şer'i bir statüsü olduğu mutlaka zihinlerimizde çağrışım yapmalıdır. Yine Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın diğer mescidlerden üstün olduğunu, kıymetli bir belde olduğunu, mübarek bir belde olduğunu ifade eden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis paylaşayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'nın, yani Kudüs'ün kıymetini şu sözleriyle ifade buyurmuşlardır. La tuşeddur rihalu illa ila thalâfeti mesâcid. الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. Şu üç mescidin dışında başka hiçbir mescid için sefer düzenlenemez. Yola çıkılamaz. Allahu Ekber. Yeryüzünde bu üç mescidin dışında diğer mescidler için yola çıkamazsın. لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَافَةِ مَسَاجِدِ. El-Mescid-i Haram, Allah'ın beytinin bulunduğu Mescid-i Haram, Kabe. O buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, وَمَسْجِدِ هَذَا, bu benim mescidim derken, Mescid-i Nebevi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki mescidi, sonrasında ne diyor? وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى, Allah azze ve celle'nin etrafını mübarek kıldığı Mescid-i Aksa. Bu hadisi şerif ve ayeti kerime az önce zikrettiğimiz bunlar Kudüs'ün mekanının, yerinin, topraklarının bulunduğu yerin ne kadar kıymetli olduğunu ifade etmeye yeter ve hatta artar bile. Dolayısıyla ikinci husus olarak diyoruz ki kardeşlerim önemlidir. Kudüs dendiğinde sıradan bir mekan zihinlerinizde çağrışım yapmasın. Zihinlerimizde çağrışım yapmasın. Kudüs, Ahmet'in, Mehmet'in arazisi değil. Herkesin kendi arazisi kendisine kıymetlidir. Şu gözüm üstüne, itirazım yok. Ama orayı mübarek kılan bizatihi Allah'tır. Ve etrafını mübarek kılmıştır. Bu da ikinci ve zihinlerde çağrışım yapması gereken diğer bir noktaydı. Üç. Özelde mübarek beldemizi, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı Gasip Yahudi varlığı işgal ettiğinden ötürü özelde Kudüs'ten hareketle söylüyorum. Ama bu genel bir tabirdir ve genel bağlamında değerlendiriniz. Ama özellikle Kudüs'ü Yahudiler işgal ettiği için burayı ısrarla vurgulamak fayda var diye düşünüyorum. Yahudiler ve Nasraniler bizlerin yani Müslümanların azılı düşmanlarıdırlar. Onlarla dostluk kurmanın hükmü haramdır. Tamam? Burası önemli. Yahudiler ve Nasranilerle dostluk içerisinde olmak, bir takım işbirliği içerisinde olmak, stratejik antlaşmalar sağlamak, onlarla dostluk ilişkileri geliştirmenin hükmü alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin indinde haramdır. Halas. Selam. Ötesi yok. Bu niçin önemli? Ben size bir soru sorsam siz verseniz cevabını. Hükmüne haram dedik. Niçin biliyor musunuz? Yahudiler ve Nasraniler dedik. Peki bugün Allahu Teala'nın az önce zikrettiğimiz üzere oradan hareketle söylüyorum. Mukaddes toprakları işgal eden kim? Yahudiler, sözde İsrail devlet, gasıp Yahudi varlığı, kirli, necaset dolu o necis postallarıyla bizi mübarek beldemizi kirlettiler. Allahu Ekber. İşgal ettiler. Gasp ettiler oraları. Bize ait ve Allahu Teala'nın mübarek kıldığı toprakları işgal ettiler. Gasıptırlar. Ve aynı zamanda bunlar Yahudidirler. Ve gelin görün ki bugün bizi şu anda yaşadığımız coğrafyada bizi idare eden yöneticiler onlarla sıkı sıkıya dostluk ilişkisi içerisindeler. Doğru mu? Doğru. Maalesef. Hatta ne dediler? Dediler ki bizim Orta Doğu'da İsrail devletine ihtiyacımız var dediler. Demediler mi? Ben mi yanılıyorum? Yahut da şöyle bir açıklamayı da sizler şahit oldunuz. Bizim için İsrail devleti çok kadim ve iyi bir dosttur. Demediler mi? Dediler. Peki ya sana hüküm söylüyoruz ya, Allah'tan korkun. İttakullah. Yahudilerle, Nasranilerle dostluk kurmak. Müslümanları terk edip onlarla ilişki içerisinde olmak. Onlarla anlaşmalar sağlamak. Allahu Azza ve Celle'nin şeriatının indinde hükmen haramdır. Sen nasıl olur da senin alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin etrafını mübarek kıldığı topraklarımızı işgal eden, necaset dolu necis postallarıyla işgal eden, kirleten Yahudi varlığıyla anlaşma yaparsın? Nasıl olur da onlarla dostluk kurarsın? Dostluk ilişkisi içerisinde olabilirsin? Hiç mi Allah'tan korkmadınız? Ama bunun hükmü budur. Dolayısıyla Kudüs dendiğinde zihinlerde çağrışım yapması icap eden en önemli meselelerden bir tanesi de orayı işgal edenler Yahudilerdir. Ve Allah-u Teala'nın Yahudiler ve Nasranilerle alakalı dostluk konusuyla alakalı hükmü bellidir, haramdır. Ne diyor Allah-u Azza ve Celle ayeti kerimesinde? Ben demiyorum. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ. Ey müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehude ve nasara evliya. Ey iman edenler, sana diyor Müslüman, sana diyor, size diyor, bize diyor, Allahu Azza ve Celle'ye iman eden ve bunu deklare eden bize diyor ve diyor ki ey iman edenler, Yahudileri ve Nasranileri dost edinmeyin. Ama heyhat, lev kanu ya'lemun, keşke bilselerdi vallahi bugün Allahu Teala'nın dostluk kurmayın dedikleriyle, hatta bizi mübarek beldelerimizi işgal eden gasup Yahudi varlığıyla bugünün idarecileri dostluk ilişkisi içerisindeler. Subhanallah. Halbuki kıymetli kardeşler, sorayım size, onlardan bize hayır gelir mi? Gelmez. Onlardan bize iyilik gelir mi? Vallahi gelmez. Çünkü Allahu Azza ve Celle onlardan iyilik beklemeyi, hayır beklemeyi bir şarta bağlıyor. Biz onların dinine tabi olacağız. وَلَنْ تَرْضَى سَعِذُ بِاللّٰهِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Siz Yahudilerin ve Nasranilerin dinine asimile olmadıkça, Türkçesi ne? Onlardan olmadıkça, onlara tabi olmadıkça, onları hoşnut etmedikçe, onların dönen değirmenine su taşımadığınız müddetçe, onların razı olacağı işleri yapmadığınız müddetçe sizden razı gelmezler. Bunu söyleyen Allah'tır. Bu teminatı ve bu haberi bize veren Allah'tır. Ama vallahi bugün öyle değil. Onlara aslında Abdülhamid Rahimahullah'ın basiretini anlatmak lazım, hatırlatmak lazım. Onlardan bize bir hayır gelmez. Peki hangi hakla, hangi cüretle, nereden aldığınız cesaretle Allahu Azza ve Celle'nin hükmünü çiğner ve siz bizim beldelerimizi gasp edenlerle dostluk antlaşmaları yaparsınız? Onların dostluğuna bizim ihtiyacımız var dersiniz. Onlar sizin hayrınızı düşünmez ki. Ve haramdır hükmen. Abdülhamid'i hatırlatmakta fayda var. Buradan anlatmıştım ama çok uzun zaman oldu. Dedim ki madem ki mevzu Yahudiler ve basiretli yöneticiler, bugün bizim yitiğimizdir basiretli yöneticiler. Allah acilen ikram etsin. Onun için dedim ki bu örneği ben bir daha anlatayım. Hem de üzerinden uzun bir zaman geçti. Siz tilki kuyruğu hikayesini bilir misiniz? Bilirsiniz değil mi? Bilmeyenler yeniden olsun, tekrar, bilenlere de tekrar olsun inşallah. Şu basirete bakınız subhanallah. Onlardan hayır gelmeyeceğini Allah söylemiş. Senin ne işin var onlarla ya? Ne diyor onların dostluğuna muhtaçsın ya? He? Allahu Ekber. Abdülhamid rahimahullah, Halife Abdülhamid döneminde bir vatandaş Müslüman ticaret yapıp para kazanmak istiyor tabii doğal olarak. Bakıyor ki bir tane Yahudi çok kısa sürede ticaret yapıyor, çok kısa sürede de zengin oluyor. Müslüman tabii buna imreniyor, özeniyor aslında başka bir ifadeyle. Diyor ki ben şu Yahudi'ye gideyim, hele bir onunla bir münazara, bir müzakere edeyim. Onunla bir fikir alışverişi yapayım, çabucacık nasıl zengin olunur ondan öğreneyim. Yahu Allah-u Teala işte, Kur'an'ın da söylüyor ama tabii basireti bağlanmış yani o Müslümanın da o esnada o. Gidiyor Yahudi'ye diyor ki ya ben çok kısa sürede zengin olmak istiyorum. Öyle bir ticaret yapmak istiyorum ki kısa sürede zengin olayım. Ne yapmam lazım? Yahudi diyor ki elinde avucunda sermaye ifade eder. Kıymet ifade eder. Neyin var neyin yoksa sat yanıma gel. Adam tarla, tapan, altın, hanımının kolundaki bilezikler ne var ne yok hepsini satıyor. Hepsini sermayeye çeviriyor. Sonra da o Yahudi'nin yanına geliyor diyor ki evet buyur. Sermayemin hepsi bu. Bana zengin olmamı sağlayacak ticareti şimdi haber ver. Diyor ki ben yaptığım araştırmalara göre İstanbul'da diyor tilki kuyruğu satan yok. Diyor ki sen bir tilki kuyruğu tezgahı açsan yok satarsın. Senden başka yok. Bak uncu var, fırıncı var, market var, bakkal var, manav var. Her şeyden var da var. Çifter çifter var, çok var. Hiç tilki kuyruğu satanı gördün mü? Diyor ki hakikaten da ya ben bir tilki kuyruğu satsam herkes bana muhtaç diyor ki ben köşe. Bütün parasını tilki kuyruğuna yatırıyor, tezgahında açıyor. Bismillah, iyi. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, üç gün geçiyor, bir hafta, iki hafta, üç hafta. Bir tek yani tilki kuyruğu satmışlığı vaki değil, siftah yok. Sermayeden yemeye başlıyor, elinde avucunda, yani köye dönecek parası da yok artık. Diyor ki ben şunu hancı başına bir arz edeyim. Gidiyor hancı başına durumu arz ediyor. Diyor ki, vallahi senin meselelerini ben çözemem ama Halife Abdülhamid, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi. Hepiniz güttüğünüzden mes'ulsünüz, çobanlısınız ve sizin bir sürünüz var, mes'ulsünüz hadisinden hareketle mes'ul. O kervansaray veya o artık ticaretin yapıldığı yere haftada bir kere olmak üzere yardımcılarını gönderiyor ki denetlesinler, şikayetlerini dinlesinler vesaire vesaire. Diyor ki yardımcıları gelecek, onlara durumunu arz et, Abdülhamid rahimahullah senin işini çözer. Allahu akbar. Arz ediyorlar, uzatmıyorum tabii şey uzun, yardımcıları da bu meseleyi harfiyen Halife Abdülhamid rahimahullah'a arz ediyorlar. Abdülhamid hikayeyi ilginç buluyor, diyor ki o tilki kuyruğu satan o adamı bizatihi huzurunda istiyorum. Huzuruna geliyor, arz-ı endam ediyor, diyor ki bizatihi senden duymak istiyorum. Anlatmaya başlıyor, diyor ki ben bir Yahudi'ye akıl danıştım, ondan fikir aldım, ona müracaat ettim, o da bana böyle böyle böyle önerdi. Bu iş böyle diyor yani. Diyor ki ben anladım. Diyor ki git tezgahını aç. Tilki kuyruğunun bir tanesini iki altından aşağı satma. Diyor ki Haşmet mi abim? Sultanım diyor ki ben 50 kuruşa satamıyorum. Yani çok cüz'i bir miktara satamıyorum. Siz iki altından bahsediyorsunuz. Diyor ki dediğimi yap. Tabii diyor ve o gittikten sonra Abdülhamid rahimahullah tellala fermanını söylüyor. Herkesin duyacağı bir şekilde ilan edilsin. Huzuruma çıkmak isteyen Yahudilerin yakasında tilki kuyruğu olmadan kabul edilmeyecektir. Allahu Akbar. Ne yaptın mübarek sen ya? Siyaset bu. Subhanallah. Adam tabii işler açılıyor. Üç gün içerisinde tilki kuyruğu satılıyor, bitiyor yani. Ama adama giderken tembihliyor, diyor ki tilki kuyruğunu sattın ve bitirdiğin zaman tekrar huzurumda istiyorum seni. Adam tabii tezgahı tamamen boşaltıp satınca Halife Abdülhamid'in huzuruna geliyor. Diyor ki emrettiğiniz üzere geldim sultanım. Diyor ki otur. Oturuyor. Diyor ki sen hiç Kur'an okumuyor musun Müslüman? Allahu Ekber. Sen diyor hiç Kur'an okumadın mı? Sen de hiç Allah'la konuşmadın mı? Sen hiç Allah'ın söylediklerine kulak vermedin mi? Ya eyyuhallezine amenu la tettehizul yahuda ve nasara evliya. Ey iman edenler, Yahudileri ve Nasranileri dost edinmeyin. Diyor ki onlardan hayır gelmeyeceğini söyleyen Allah, sen gidiyorsun onlardan hayır bekliyorsun. İlişki kuruyorsun. Diyor ki Kur'an oku Müslüman, Kur'an. Biz de buradan hareketle diyoruz ki Allahu Teala'nın Yahudiler ve Nasranilerle alakalı hükmü bellidir. Haramdır. Allah onlarla ilişki kurmayı, dostluk ilişkisi kurmayı, antlaşmalar yapmayı haram kılmıştır, nehyetmiştir. Peki az önce sordum, soruyorum. Ve siz de evet dediniz ve beni tasdik ettiniz. Allah da sözünüze şahittir. Bugün bizi idare eden yöneticiler söylediğimizin tam aksine bizim topraklarımızı, bizim beldelerimizi, hatta ve hatta üstüne üstlük Allahu Azza ve Celle'nin İsra suresinde de buyurduğu üzere civarını mübarek kıldığı beldemizi işgal eden gasıp Yahudi varlığı sözde İsrail devleti ile antlaşma yapıyorlar. Dostluklar kuruyorlar, ilişkiler geliştiriyorlar. Buna haram dedik. Peki bize düşen ne? Bu bize bir şeyleri hatırlatmalı değil mi kıymetli kardeşler? Onlar evet bizi idare eden yöneticiler bugün zulmettiler. Allahu Teala'nın hükmüne rağmen Allahu Teala'nın hükmüyle amel etmediler. Nehyettiği hususları ve hudutları çiğnediler. Zalimler oldular. Onlar bugün Allahu Teala'nın dostluklarını nehyettiği kişilerle, devletlerle, o kavimlerle dostluk kurarak Allah-u Teala'nın hükmünü çiğnediler ve zalim oldular. Benim de nasihatim, benim de buradan sözüm size, vallahi başta nefsime, zulme meyledenlere biz meyletmeyeceğiz. Hiç çekinmeden, kınayıcının kınamasına aldırış etmeden, hangi şartta ve hangi konumda olursak olalım diyeceğiz ki, bugün bizim beldelerimizi işgal eden Yahudi varlığıyla dostluk içerisinde bir takım ilişkiler kuruyor olmanız Allah indinde haramdır. Allah bize demeyi nasip etsin. Korkusuzca bunu haykırabilmek lazım. Çünkü o yöneticilerin muhasebesinden ve yapılmamış muhasebesinden Allah bizi sual edecek. Konuştuğumuzdan da edecek, konuşmadığımızdan da edecek. Madem ki bugün bizi idare edenler bizim topraklarımızı, Allah'ın mübarek saydığı beldeyi işgal ettiler. Onlarla dostluk kuran yöneticilere bir çift sözümüz olmayacak mı? Zalimsiniz diyemeyecek miyiz? Siz hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Allahu Azza ve Celle'nin hudutlarını hangi hakla çiğnersiniz deme cesaretini gösteremeyecek miyiz? Vallahi eğer gösteremezsek Allah bizden bunun hesabını sorar. Ve biz bu cesareti göstermediğimiz müddetçe Allah bize Kudüs'ün kurtulduğu o günleri göstermez. İz bin Abdüsselam gibi yapacağız. Yani zalime ortak olmayacağız. Zalimlere meyletmeyeceğiz ki hesabımız Allah'a kolay olsun. Sormayacak mı zannediyoruz Allah bize? Bizi idare edenler, bizim topraklarımızı işgal edenlerle dostluk kurduğunda sen ne yaptın Ahmet? Sen ne yaptın Fatih? Sen ne yaptın Abdullah? Sormayacak mı Allah? Soracak vallahi. Bu sualin karşısında yüzümüzün yere bakmaması adına bugün Allah'ın lanetlediği kavimlerle dostluk kuranlara karşı bir çift sözümüz olsun. Diyelim ki siz zalimsiniz. Siz Allahu Teala'nın hükümlerini, Allahu Teala'nın emrettiklerini çiğnediniz, ihlal ettiniz. Kim gibi? İz bin Abdüsselam gibi. Bunu niye anlatıyorum? Zalime ve zulmüne ortak olmayalım ve meyletmeyelim diye anlatıyorum. Vallahi bunun vakasına o kadar benziyor ki, bugün Kudüs'ün işgali vakasına o kadar benziyor ki, birisi Haçlılar, birisi Yahudiler. Bakınız. Daha önce anlattım zannediyorum Tefsir-i Furkan'da. O dönemin Şahı Melikşah İmadüddin. O dönem Şam beldesinin valisi. Orayı idare ediyor. Ve Haçlıların saldırıları var. Haçlılarla savaş halindeler. Fiili harbi bir devlet yani. Öyle bir statü var. Ama Melikşah İmadüddin Haçlılarla bir takım antlaşmalar yapıyor ve Şam beldesinde bulunan Saki, Sayda ve Saft adında 3 tane kaleyi yapılan antlaşmaların neticesinde Haçlılara devrediyor. Allahu Ekber. Bugün bizi idare eden yöneticilerin Doğu Kudüs'ü bize, zımnen de Batı'yı İsrail'e verdikleri gibi benziyor. Ben mi benzettim sadece acaba? Benziyor değil mi? Aynısı. Allah sana merhamet et. Aynısı. Bize ait olan, bizim olması icap eden bir yerin bir takım bazılarını onlara veriyoruz, bazıları bizde kalıyor. Kudüs'ün, Filistin'in doğusu batısı mı olur ya? Yönünü bulmak istiyorsan Müslüman doğu batı de. Ama o beldeyi ikiye bölmek istiyorsan doğusu da batısı da olmaz. Birazdan o çözümler meselesine geldiğimizde iki devletli çözümün İslam'ın öngördüğü çözüm olmadığını söyleyeceğiz. Ama unuturum falan hafazan Allah, şimdi söylemiş olayım. 3 tane kaleyi veriyor Haçlılara. Antlaşma metinlerinin bir tanesinde de şu yazıyor. Diyor ki Haçlılar, şövalyeler gelir ve kılıç yapan ustalar, demirciler ziyaret eder dükkanlarına, uğrar da ve kılıç yapımı isterse, böyle bir talepleri olursa yapılacaktır. Müslümanlardan, Şam'da oturan kılıç ustalarından Haçlıların istemesi halinde kılıç yapmaya müsaade eden bir antlaşma. İz bin Abdüsselam, onun lakabı nedir? Ünvanı? Sultanul Ulema. Alimlerin sultanı. Dikkat ederseniz, sultanların alimi demedim ha, dilim falan sürçmedi yani. Sultanların alimi başka bir dünya, Sultanul Ulema başka bir dünya. O alimlerin sultanı olmuş, sultanların alimi değil. Subhanallah. Saray mollası olaydı, statü ki onun alimi olaydı, ona biz bugün yıllar sonra Sultanul Ulema demez, sultanların alimi derdik. Dağlar kadar fark var arada, Allahu Ekber. Allah o şeyhe, o mübarek insana rahmet etsin. Sultanul Ulema İz bin Abdüsselam rahimahullah bunu duyuyor. Ya bugün Allah aşkına soruyorum size ya. Ben mi çok karamsar bakıyorum? Ben mi hep negatif bakıyorum Allah aşkına ya? Bugün kaç tane alim bugünün yöneticilerinin kapısını çalıp da Allah'tan korkun, bizim topraklarımızı işgal eden Yahudilerle antlaşma yaptınız, bunun hükmü Allahu Teala'nın katında haramdır dediğini duydunuz mu ya? Onun için onlar saray mollaları. Belam. Ama İz bin Abdüsselam gitti. Durdu. İmaduddin'in karşısına dedi ki, vallahi senin yaptığın anlaşmaların Allah katında hiçbir kıymeti yok, haramdır. Veremezsin. Bize ait kalelerimizi Allah'ın düşmanlarına veremezsin. Haram. Bundan Allah, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem razı değil dedi. Ama tabi doğal bir sonuç neydi o ki? O İz bin Abdüsselam dışarı attılar. Dedi ki böyle olmaz. Hemen gitti. Demirci ustalarının bulunduğu sokağa. Gücünün yettiği kadar, avazı çıktığı kadar İz bin Abdüsselam nida etti. Dedi ki, ey demirci ustaları, ey kılıç yapan kardeşlerim, duydum ki size Haçlılara kılıç yapmaya müsaade verilmiş. Vallahi bilmeniz icap eder ki bunun hükmü Allah katında haramdır. Yapamazsınız. Sizle harbi bir devlet statüsünde olanların şövalyelerine kılıç yapmanızın Allah katındaki hükmü haramdır. Bu kesmemiş İz bin Abdüsselam'ı. Bütün demirci dükkanlarına tek tek uğramış mübarek. Allahu Akbar. Demiş ki haram. Top bağırıyor. Yani bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor İz bin Abdüsselam. O arada bir tane terzi bunu fetvayı duyunca yanaşmış İz bin Abdüsselam'a. Demiş ki şeyh, bir şey soracağım. Demiş ki ben terziyim. Haçlılar bazen geliyor, benden elbise dikmemi istiyorlar. Onlara elbise diksem zulme ortak olur muyum? İz bin Abdüsselam diyor ki kardeşim, sen terzisin, terziyim. Sana iğneyi, ipliği kim tedarik ediyor? Kim temin ediyor? Yani sana iğne, iplik oluyor ya dikmen için. Sana iğneyi, ipliği kim temin ediyor? Diyor ki ya işte filan filan, o bana iğne, iplik getiriyor, ben onunla dikiyorum. Vallahi sana iğneyi, ipliği kim temin ediyor, tedarik ediyorsa o zulme ortaktır. Sen ise zalimin ta kendisisin. Allahu Akbar. Bugün Konya semalarında uçaklar mı kalkmıyor? Ha, antlaşmalar mı yapılmıyor? Ya Rab. Hayır. Filistin denince, Kudüs denince zihinlerde çağrışım yapması icap eden üç tane temel meseleyi saydık. Bunu girizgah sayın. Biraz uzun oldu ama affınıza sığınıyorum. Şimdi köklü çözüm ve sahih çözüm Kudüs'ün işgalden nasıl kurutulmasıyla alakalı olarak birkaç temel meseleyi inşallah sizlerle paylaşacağım. Bir karikatür görmüştüm. Öyle bir şeyler ifade etti ki bana, ciltlerce dolusu kitap okusaydım onu anlamak uğrunda bana onu anlatamazdı. Bugün Kudüs ve Kudüs bağlamında çözüm diye önerilen söylenenlerin aslında yanlışlığını ifade etmek adına bu karikatür meselesini paylaşıyorum. Gördüm sosyal medya kullanıcıları o karikatürü mutlaka görmüştür. Ben çok etkilendim. Bir tane hasta adam sedyede yatıyor. Artık hastane odasıdır muhtemelen. Tam böyle kalbinin orta yerinde, göğsünün tam böyle merkezinde bir tane hançer saplı. Hasta yatıyor böyle. Doktor kıyafetiyle bir tane adam da o hastanın başında pantolonundaki söküğü dikiyor. Bak güldünüz. Çünkü trajik, komik yani. Niye? Ben gülenlerin hepsini burada gördüm. Birazdan dersten sonra soracağım niye güldüklerini. Muhtemelen şöyle diyecek kardeşlerimiz. Diyecek ki çünkü komik, çünkü o doktorun evvela yapması icap eden şey o hançeri yerinden çıkarmak. Bugün Kudüs meselesiyle alakalı ortaya sunulan ve söylenen çözüme dair şeyler de bundan farklı değil. Bugün çözüm namına söylenen şeyler nedir? Kınıyoruz. Konuşuyoruz. Kellim kellim la yenfa. Ha? Hatta ne yapıyoruz? Hiç Allah'tan korkmazcasına. Kudüs'ün doğusunun Filistin'in başkenti ilan ederken zımnen de diyoruz ki batısı da sizin olsun. Allahu akbar ve lezzetu lillah. Bunun hükmü haramdır. Bir Müslümanın böyle bir şeye hakkı yoktur. Sen hangi hakla, hangi cesaretle, ha? Bu cesareti nereden aldınız ki siz Müslümanlara ait bir yeri, birkaç menfaat karşılığında kafirlere peşkeş çekebiliyorsunuz, ha? Bunlar çözüm değil. Söyleyeyim mi size, kıymetli kardeşlerim? Varsayın sizin bir eviniz var, size ait. Sadece temsil olsun diye söylüyorum. Yani iki devletli çözümün İslami bir çözüm olmadığını ifade etmek adına, bunun şeriatın indinde bir kıymeti olmadığını ifade etmek adına, bu kardeşiniz Abdullah'tan bir nasihattir Allah için. Sizin bir eviniz var ve size ait tapusu, mülkiyeti sizin. Akşam eve bir gelmişsiniz ki birisi istila etmiş. Kim? Hiç önemli değil. Ahmet Mehmet. Hatta çok böyle keyifle oturduğunuz koltuğu da pencereden aşağıya atmış. Salonun oturma odasıyla yerini değiştirmiş. Kurulmuş yerine siz geldikten sonra da diyor ki burası benim. Siz diyorsunuz ki bu ev benim, çıkın buradan. Yok diyor, çıkmayayım da ben diyor şuradan ikiye böleyim odayı. Evi yarısını sen kullan, yarısını ben kullan. Soruyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Şer'i bir mesele olmasını bir kenara bırakarak Allah için, vaka itibariyle aklen sizin mülkünüz olan bir şeyin, bir yerin, mekanın gasp edene yarısını verir misiniz ya? Vermezsiniz. Sen nasıl olur da Allah'ın mübarek kıldı? Siz nasıl olur da kelli felli adamlar, 50 küsür tane oturduğunuz masada konuştunuz, marifetmiş gibi çıktınız mikrofonların karşısına, dediniz ki Kudüs'ün doğusunu biz Filistin'in başkenti ilan ediyoruz. Biz de anlamadık Batı'yı İsraillere peşkeş çektiğini. Haramdır, haram. Kafirlerin razı olduğu, hoşnut olduğu iki devletli çözümün uygulayıcısı olduğunuz bir Allah'tan korkun. Onun için bunlar sahih çözüm değil. Sahih çözüme dair evvela bir, mübarek toprakların bir karışından vazgeçmek Allah indinde cürümdür. Doğru mu dedim? Eyvallah. Cürümdür. Allah indinde kabulü söz konusu değildir. Bir karış toprağından, yani Kudüs'ün doğusu da bizim, batısı da bizim. Bir karışından vazgeçmenin hükmü Allah katında cürümdür. Onun için şiddetle, yani bu mesele televizyon ekranlarında Abdülhamit'i seyretmekle olmuyor ki. Bize hayatımızın merkezinde Abdülhamitler lazım. Televizyon ekranlarında değil. İşte çözüme dair. Bir dedik ki bir karışından vazgeçmenin hükmü haramdır Kudüs'ün. Tıpkı Abdülhamid rahimeullah gibi. Yerhamukallah. Abdülhamid. Doktor Herzl geldi. Bir heyetle karşısına dikildi. Dedi ki biz Filistin topraklarından mesken tutabilecek kadar bir toprak parçası istiyoruz. Batı falan değil ha. Şöyle mahalle yani. Semt. Size Albay Hüsamettin Ertürk'ün hatıraları var. Şiddetle tavsiye ederim, orada geçiyor. Abdülhamid Selanik oraya sürüldüğünde albayla, orada yanındaki askeriyle, yaveriyle muhabbet ederken oradan bir söyleşisini alıntılamışlar. Soruyor, diyor ki kardeşim beni Selanik'e sürdüler. Niye sürdüler bilir misin? Diyor ki bilmiyorum efendim sultanım, sizi niye sürdüler? Niye sürmüş olabilirler? Çünkü diyor mübarek topraklardan bir yer satın almaya gelen Yahudileri huzurumdan kovdum diye. Yöneticiye bak, bugünkülere bak. Huzurundan kovmuş. Onları muhatap dahi almamış rahimahullah. Demiş ki gidin. Kovmuş onları. Sonrasından doktora Herzl'e tavsiyemdir diyor ya. Onun için ardı sıra söylüyor. Yüzüne söylemiyor. Filistin'den bir karış toprak istediklerinde bunu duyar duymaz Abdülhamid rahimahullah huzurundan kovuyor. Bırak dostluğu, bırak ilişkiyi, bırak mübarek topraklardan birkaç yeri, birkaç menfaat uğrunda satmayı. Kovdum diyor huzurundan, beni Selanik'e sürdüler. Sürerler tabii mübarek ya. Neler yok ki? Osmanlı'nın tüm borçları silinecek. Halifenin şahsına akla hayale gelmeyecek kadar yüklü altınlar verilecek. Deniz filoları kurulacak Osmanlı namına. Var da var. Ama Abdülhamid rahimahullah. İnne amelel mibda'i fi cesedi ahvanu aleyye min en u'tiye şibran vahiden min ardı Filistin. Filistin topraklarından bir karış vermektense vücudumun lime lime doğranmasını yeğlerim dedi Abdülhamid. Allahu Ekber. Şibran vahiden min ardı Filistin. Bir karışından vazgeçmektense Allahu Ekber. Vücudumun lime lime doğranmasını yeğlerim. Ne dedi sonra? Dedi ben hayattayken bunu da asla yapamayacaksınız. Dediği de oldu mübarek. İnnemel imamu cunnetun. Şüphesiz ki halife, hilafet, imam bir kalkandır. Vallahi biz onlar varken korunuyorduk. Namusumuzu koruyorduk. Irzımızı koruyorduk. Değerlerimizi koruyorduk. Mescid-i Aksa'yı koruyorduk. Mescid-i Haram'ı koruyorduk. Bacılarımızı koruyorduk. Değerlerimizi koruyorduk. Namazımızı koruyorduk. Zekatımızı koruyorduk. Vallahi artık koruyamaz hale geldik. Bunların hepsi ben öldükten sonra olur dedi Abdülhamid. Oldu mu? Maalesef oldu. Çözüme dair birinci noktayı söyledim. Bir karışından vazgeçmenin hükmü haramdır. İki, Kudüs işgalinin köklü ve en sıhhatli ve şer'i çözümü orduların oraya seferber olup gasp edenleri oradan temizlemektir. Ya Rab bizi acilen ikram et. Kudüs'ün çözümü kınamakla olmaz. Ardından da bir de şiddetli kınıyorlar değil mi? Şeddeli kınama. O da değil çözüm. Kellim kellim la yenfa. O da değil. Hele hele kafirlerin arzusu olan, yıllardır hayata geçirmeye çalıştıkları planı olan iki devletli çözüm asla değil. Filistin'in, Mescid-il Aksa'nın, Kudüs'ün yegane çözümü gasıp Yahudi varlığının necis postallarıyla işgal edilmiş o mübarek beldenin işgalden kurtulabilmesinin yegane yolu Allah'tan korkan hayırlı orduların oraya seferber olması ve Yahudileri oradan temizlemesidir Allah'ın inayetiyle. Başkası değil. Çünkü tarihte hep öyle oldu. Siz Salahaddin Eyyubi'nin oturduğu yerden sadece namaz kılarak mı Mescid-i Aksa'yı işgalden kurtardığını zannediyorsunuz? Yanılıyor muyum? Ya geçen de birisi çıkmış öyle diyor ya, subhanallah. Hepinizin bildiği bir hoca. Kudüs meselesiyle ilgili bir konferansta, ne zaman ki namazlarımız istenilen namaz oldu Mescid-i Aksa o zaman kurtulur. Kurtulmaz. Kurtulsaydı Salahaddin Eyyubi o çadırından çıkmazdı. Evet, Salahaddin Eyyubi namaz kılıyordu ve ağlıyordu da, ya Rabbi onlar orayı işgal etmişken ben gülemem diyordu ya, ağlıyordu ama kılıcını da bileğliyordu namazın ardından. Sadece namazla bugün Kudüs kurtulmaz. Kudüs'ün kurtuluşunun yegane yolu hayırlı orduların oraya seferber edilip orayı gasıp Yahudi varlığının necasetinden temizlemesidir. Aksi, bunun aksine söylenen hiçbir şey İslami perspektiften geçerli bir sahih çözüm değildir. Biliyorsunuz Salahaddin Eyyubi, bakınız orayı işgalden silahla, mücadeleyle oraya sefer düzenleyerek kurtardı. Tarih sayfaları bunu konuşuyor. Gülmeyi haram kıldı. Dolayısıyla bugün gasıp Yahudi varlığı İsrail tarafından işgal edilmiş beldemiz kan ağlıyorken bugünkü yöneticiler gülmeyi kendilerine haram kılmalılar. Ve üstüne üstlük orduları da hemen seferber etmeliler. Kudüs ancak böyle kurtulur. Salahaddin Eyyubi gülmüyordu biliyorsunuz değil mi? Asık suratlıydı. Neden? Çünkü Kudüs işgal altındaydı. Ama aslında biraz askerler ve etrafındaki tebaası veya beraberinde olan Müslümanlar şikayetçiydiler bu konuda biraz. Böyle hiç gülmüyor. Asık suratlı. Çünkü İslam'da gülmeyi tavsiye eden naslar var. اَتَّبَسُّمُ كَف۪ي وَجْهِ اَخ۪يكَ صَدَقًا. Kardeşin yüzüne gülümsemen sadakadır. Bunu şikayet ediyorlar imama. İmam da bir hutbe hazırlıyor ki, aman Allah'ım, mevzu gülmek, gülmeyi tavsiye etmek, İslam'da gülmenin hükmü. Cuma hutbesinin konusu gülmek. Hutbeyi dinliyor Salahaddin Eyyubi rahimahullah. Bittikten sonra imamın koluna giriyor namazdan sonra, diyor ki, bu hutbeyi bana mı hazırladın? Ya siyasi uyanık bir komutan yani. Öyle ya, meseleyi anlıyor, diyor ki vallahi saklamaya gizlemeye gerek yok diyor, sana hazırladım. Biraz gül diyor ya. İnsanlar senin asık suratlı oluşundan, gülmüyor olmandan, daima ağlıyor olmandan rahatsız. Diyor ki hoca sen de gülme. Diyor ki Allah'ın beyti işgal altındayken Salahaddin Eyyubi'ye gülmek haramdır. Allah'ın beyti gasp edenler tarafından, haçlılar tarafından o gün gasp edilmişken Salahaddin Eyyubi'den kimse gülmeyi beklemesin. Rivayet edilir ki Salahaddin Eyyubi haçlıların o necis postallarından, kirlettiklerinden o mübarek beldeyi arındırana kadar evinde kalmak yerine hep çadırda kalmıştır. Dolayısıyla iki ve sahih çözüm bu. Allah aşkına kardeşim, kardeşlerim, dostlarım, ekranları başındakiler, nasihatimdir. Ve Allah-u Teala'nın bu konuyla alakalı hükmü budur. gasp edilmiş beldelerimizin bu gasptan, işgalden kurtulabilmesinin yegane yolu orduların oraya sefer düzenlemesi ve orayı işgalden temizlemesidir. Bu iki. Üç. Bir hakikat var ki bugün bizim başımızdaki idareciler bu orduları gönderemediler. Bundan iki hafta önceki cuma günü müydü? Üç hafta mı? İki hafta önceki cuma günü biz Ankara'daki Melike Hatun Camii'nde dedik ki Allah da sözümüze şahittir, semalar da şahittir. Dedik ki ordular Kudüs'e, ordular Aksa'ya. Dedik mi? Dedik. Van'da da dediler, Tatvan'da da dediler, İstanbul'da da dediler, Mersin'de de dediler, Konya'da da dediler, Kahramanmaraş'ta da dediler. Dediler elhamdülillah. Kökü Değişim Medya'nın organize ettiği bu basın açıklamalarında biz orduların seferber edilmesi gerektiği hükmünü ve çözümünü söyledik. Ama bizim başımızdaki idareciler dağdan taştan ses geldi tabiri caiz ise ama bize kulak vermediler. Ve bugün bizim başımızdaki idareciler, yöneticiler ordularını seferber etmediler. Öyleyse köklü çözümü söylüyorum. Orduları seferber edecek olan da, işgalden bütün beldelerimizi temizleyecek olan da, kirletilen namuslarımızı arındıracak olan da, değerlerimize sahip çıkacak olan da, ancak vaat edilen ve müjdelenen ikinci Raşidi Hilafettir. Allah bize acilen ikram etsin. Bundan gayrısı sahih ve köklü çözüm değildir. Allah'tan korkacak, izzeti Allah katında arayacak, şerefi Allah katında arayacak, Müslümanların nezdinde arayacak ve böyle bir lider Müslümanların beldeleri işgaldeyken de uyuyacak ha? Onun için bizim bütün değerlerimize sahip çıkacak olan, değerlerimizi koruyacak olan ve işgal edilmiş ve özelde Kudüs'ü kurtaracak olan Raşidi Hilafettir. Var mı bugün? Yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize namazda örnek oluyor kardeşlerim. Bize abdeste örnek oluyor. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyorken gördüyseniz öyle kılın. Huzi anni menasikakum. Hac menasiklerini benden alınız. Hatta biz ettahiyyatu da eşhedü en la ilahe illallah derken parmağımızı nerede kaldırıp nerede indireceğimizi bile Resulullah'tan öğrenirken değerlerimize nasıl sahip çıkılacağını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiyoruz. Bu insaf değildir ya. Bu adalet değildir vallahi. Nasıl bakacağız Resulullah Efendimizin yüzüne sallallahu aleyhi ve sellem? O değil midir ki diyen innemel imamu cunnetun yukatelu min varaihi ve yuttakabi. Şüphesiz ki halife, imam, hilafet bir kalkandır. Onun ardında korunulur ve onunla savaşılır. Ve onu söyleyen bizatihi kurduğu devletin başkanı iken bunu icra etti. Müslümanların değerlerine hakaret eden, değerlerini alt üst eden, değerlerine ihanet eden Beni Kurayza'ya Allah'ın Resulü savaş açmadı mı? Vallahi açtı. Allahu Ekber. Hendek'te ihanet ettiler Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme. İşte bakınız, innemel imamu cunnetun hadisi bu. Fiiliyattaki, hayattaki varlığı bu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun için diyoruz ki bugün bizim Raşidi bir hilafetimiz ve halifemiz olsaydı bugün Kudüs kan ağlamıyor olacaktı. Bugün bacılarımızın feryatları semaları kaplamayacaktı. Bugün ırzına, namuslarına tecavüz edilen bacılarımız olmayacaktı. Onlar feryat etmeyecekti. Anneler gözyaşı dökmeyecekti. Sırf ırzları kirletilmesin diye kendi kızını ve eşini öldürmenin fetvasını soran babalar olmayacaktı. Bizim Raşidi hilafetimiz olsaydı bu acılar bizim kulağımıza gelmeyecekti, görmeyecektik. Ama yok. Allah'ın Resulü bakınız ne yapmış. Beni Kurayza ihanet etti. Hendek Savaşı bitti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi. Zırhını çıkardı ki Cebrail geldi. Size Bukhari kaynaklı bir hadis anlatıyorum. Hikaye değil. Hendek Savaşı bitti. Allah'ın Resulü evine geldi. Zırhını çıkardı. Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki اَوَضَعْتُمُ السِّلَاحَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Siz silahlarınızı bıraktınız mı ya Resulallah? Diyor ki evet. Hendek bitti yani. Diyor ki evet. وَضَعْنَا Biz bıraktık yani. Diyor ki vallahi ya Resulallah biz melekler topluluğu henüz silahlarımızı bırakmadık. Diyor ki Allah hedef olarak Beni Kurayza'yı gösterdi. Giyindi Allah'ın Resulü zırhını. Çünkü Beni Kurayza İslam'a ihanet etmişti. Beni Kurayza Allah'a ihanet etmişti. Beni Kurayza Resulullah'a ihanet etmişti. Beni Kurayza Müslümanlara ihanet etmişti. Beni Kurayza İslam'ın değerlerine ihanet etmişti ve. Allah'ın Resulü Cebrail Aleyhisselam'ın bu sözünün hemen ardından giyindi zırhını. Çıktı ashabının huzuruna, arzı endam etti ve dedi ki لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ اِلَّا فِي بَن۪ي قُرَيْضَ Sizden hiçbiriniz ikindiyi Beni Kurayza'nın dışında kılmayacak. Sefer düzenledi, sefer. Oturduğu yerden dua etmedi. Gitti, Beni Kurayza'nın erkeklerinin hepsini kılıçtan geçirdi. Allahu Ekber. Kadınlarını esir aldı, ganimetlerine de el koydu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam Müslümanların kalkanıydı. Devletin en başındakiydi. Hem peygamberdi hem de devlet başkanıydı. Ve bize dedi ki, اِنَّمَ الْاِمَامُ جُنَّةٌ Halife bir kalkandır. Onun için bugün Kudüs'ün, Afganistan'ın, Irak'ın, Keşmir'in, Suriye'nin, kan ağlayan bütün beldelerimizin, kan ağlayan annelerimizin, kan ağlayan ve gözyaşı döken bacılarımızın, feryat eden, kendi öz kızı ve eşini öldürmenin fetvasını soran babaların, bunların hepsinin acısına son verecek, ancak ve ancak Allahu Azze ve Celle'nin vaadi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olan ikinci Raşidi hilafettir. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ Şüphesiz ki en sonunda nübüvvet metodu üzere Raşidi hilafet yeniden olacaktır. Allah'ım bizlere bunu nasip etsin. Kudüs'ü işgalden kurtaracak beklediğimiz o Allahu Azze ve Celle'nin nusretini Rabbim bize acilen ikram etsin. Allahu Teala bize dünya gözüyle dünyanın mustazaflara, muvahhidlere, Müslümanlara, inananlara geniş ama zalimlere, Allahu Azze ve Celle'nin düşmanlarına, kerih görücelere de dar geldiği o günleri göstersin. Razı ve hoşnut olduğu o İslami hayatı başlatacak Raşidi hilafetin ikamesini bize göstersin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının semada vakarla kafirlere rağmen, kerih görücülere rağmen dalgalandığı o günleri bizlere göstersin. Allahu Teala taksir adlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve hoşnut olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.